राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 3 दिसंबर 1999 दोपहर लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। एक बात चली थी तो आपने कहा था कि संसार नाशवान है, सब हमसे छूट रहा है और परमात्मा के साथ हमारी एकता है, इस बात में अमृत भरा हुआ है। तो ये थोड़ी सी बात है कि अमृत भराने से आपका तात्पर्य क्या था? अमृत परमात्मा अमृत है, परमात्मा से संबंध जोड़ा अमृत हुआ। वास्तव में हम सब के सब अमर हैं, अब सब के सब हम अमर हैं। अगर मर जाए तो पापड़ कर जाए, ठीक हो जाए, नियाल हो जाए, मरता है ही नहीं, ये दावत है। सब के सब अमर है, सही तो ठीक रहे नहीं और रहते सही अमर है। साल तो सही से मर जाए नहीं तो पाप हो जाए, शुरू का ठीक हो जाए। आप तो मरता है नहीं, कोई मरता नहीं, सही छूटता है, शरीर बचाते रहता मरता है। आप तो मरता नहीं, शरीर मिले बिने रहता नहीं, ये तो मरता ही हरदम मृत्यु के मुख में है निरंतर। शरीर जितने हैं सब के सब मौत के मुख में है, सब के सब हरदम ही मौत में है, हरदम ही घट रहे हैं, हरदम मर रहे हैं, हरदम ही मर रहे हैं सब के सब। और स्वयं आप अमर है, कभी मरते भी सागे भी नो बुझाए थे प्रलय ने पसंद दिशा। महाशरीर में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में नष्ट नहीं होता। मेरे बात मन में आती है कि वे अमर परमात्मा सदा आपके साथ में, और परमात्मा के साथ कोई आपके साथ में रहने वाला नहीं, ना आप किसी के साथ रहने वाला है। शरीर आपके साथ रहता नहीं, सूक्ष्म नहीं रहता नहीं, कार सही रहता नहीं, मन रहता नहीं, बुद्धि रहती नहीं, इंद्रिया रहती नहीं, प्राण रहते नहीं, कोई चीज रहती नहीं आपके साथ में। जीते जी आप विचार करो कि गाढ़ सुषुप्ति में आपके साथ कौन रहता है। जीते जी भी शिव परमात्मा का और कोई रहता, मंद बुद्धि इंद्रियां कुछ नहीं रहती। और वो अमृत रूप है परमात्मा, वो सदा साथ रहते हैं। 84 लाख जोड़ी में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, नरगांव जाओ तो साथ में, नीच चुण में जाओ तो साथ में, ऊंच चुण में जाओ तो साथ में। कारण गुण संगोष्ठी सदस्य गुणों का संग जब तक रहेगा तब नीच ऊंच जो नहीं सब मिलती रहेगी, और सब साथ में रहेंगे, परमात्मा साथ में रहेंगे, और कोई साथ में नहीं। अब आगे कोई साथ में नहीं, ना आप साथ में रह सकते, ना आपके साथ में कोई रह सकता। परमात्मा सदा साथ रहते ही है, वे छोड़ते ही नहीं कभी, छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा होते हुए भी आपको छोड़ने में असमर्थ है। छोड़ सकते नहीं, कैसे थे सब जगह परिपूर्ण व्यापक छोड़े, कैसे कैसे छोड़े बताओ। आकाश है ये पदार्थ, ये पदार्थ आपको कैसे छोड़े, कैसे छोड़े बताओ। आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाशी सर्वगत है नित्य है। तू अमृत परमात्मा सदा साथ में, अमृत साथ में, अमृत अमृत के साथ में, सब अमृत है, अमृत अमृत आप सुनोगे सभी। केवल मन धर्म से मोह कर रखा है, इनके सिवाय कोई बाधा नहीं है। आप सब सब अमृत है। मन धर्म शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया आदि मन धर्म है, इनके साथ एकता मान रखी है, इस वास्ते दुख पा रहे। आपके साथ अमर और अमर के साथ आप स्वयं अमर। शंका करो इसमें आप, कोई कोई शंका करो शंका। आपके साथ हरदम परमात्मा, परमात्मा के साथ हरदम आप, अमृत रूप है ये। अगर मर जाएगा तो निहाल हो जाए, नहीं मर जाए खत्म हो जाएगा हमें। ये दान और पुण्य और धर्म और भजन और ध्यान को जरूरत हो जाए, मर जाए खत्म हो जाए, बस मर जाए अपाप ही हो जाए, निहाल हो जाए। हमारा तो है ही नहीं, करे क्या, शरीर तो रहता नहीं, ये मरता नहीं है, ये बात आप तो ही है। चाहे तो शरीर रह जाए चाहे मर जाए, बंदों ने बातें होती नहीं, ये तो मरता है ही नहीं और सही रहता है ही नहीं। सही को रहना चाहता है ये आवत है, अगर सही को रहना नहीं चाहे तो मौत हो जाए। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। उपाय यही है, शरीर संसार को दे दिया, शरीर संसार को दे दो, शरीर संसार दे दो, इनके संसार को दे दो, संसारी चीज संसार दे दो, संसारी सेवा करे, ये कामना है ही नहीं। आप अपने आप को परमात्मा को दे दो और शरीर से विपक्ष संसार को दे दो, संसार को अपना नहीं, भगवान से कामना नहीं। आज निहाल से आज ही, आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षण अपने शरीर को संसार को दे दिया। संसार से निर्वाह होता है इसका, केवल आप अपना मानते हैं, निर्वाह आप नहीं कर सकते। बिना शरीर के, बिना संसार के आप निर्वाह कर सकते हो? संसार ही होता है तो संसार को अपने आप आपत मिल मिली, सभी आपत मिल जाए एकदम। अब अगर ये आप शरीर को अपना ना मानो तो निहाल जाओगे, निर्वाह करेगा संसार। अभी निर्वाह संसार ही कर रहा है। कोई भी प्राणी नहीं कह सकता कि संसार की सहायता में जीता है, कोई जीत नहीं सकता, सब संसार पार कर रहा है। संसारी शक्ति से बात होता है, भी सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। अकिंचन भागवत, भागवत में दसवें संधि उत्तरार्ध में है बात, निष्कंजना वयम बदे सस्व निश्चित जन प्रिया, साफ बात गई है, साफ एकदम रुकमणी जी घबरा गई। हम तो निष्कंजन है, कुछ अकिंचन अकिंचन कुछ नहीं अपने पास, अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। बड़े राजा को जा रहा सुपुरुष जैसा राज शिशुपाल, वो राजा उस दिन क्यों नहीं गई, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो निष्कंजन है। तुम्हारे जानते ही वाह बेकरी काम किया, भूल करी गलती करे, हम तो निष्कर्षण है, निष्कर्षण आदमी हमें प्यार लगते हैं, हम निष्कर्षण और सफा उसको प्यार लगते हैं। हमारा निष्कर्षण बड़ी बार है, कहां तो आ गए फंस गए, तेने बड़ी भारी भूल करी, जो निष्कर्षण पास आ गई, मूर्छित हो गई, रुक बड़ी चीज मूर्छित उठाया हो पसंद नहीं कहा। श्री भगवान वाच निष्किंचना वयम शश्वत, निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण न याद्या माम भजन्ति सुमध्य में। सुमध्य में तुम सुनो से निष्किंचन हम है, निष्किंचन हम प्यारे हैं, कुछ भी जिसके नहीं है उनके भगवान भूल न जानू को अल्प बुद्धि मन फेंकते है, पर नहीं जाके हरि हो, नहीं जाके हरि हो यह तो मैं जानू सदा। हाँ मैं जानता हूँ जी, कोई नहीं होता उस भगवान होते हैं, ये मैं जानता हूँ पक्की, और कोई नहीं है। हम से निश्चित है, निश्चित पैदा देते हैं, तुम कहाँ आ गई, हम निश्चित गलती कर देते ययोर आत्म समम वित्तम जन्मेश्वरिया कृतिर भव है, तयोर विवाहो मैत्री च नोत्तमादमयो क्वचित। बताओ बताओ, योरेव समम कुल योर सेव समम धनम योरेव समम वित्तम तयोर मैत्री विवाह से न तो पुष्ट विपुष्ट हो, वही भाव है। जैसा आदमी हो वैसे ही मेल करना चाहिए, तुम्हारे को राजा लोग चाहते हैं, राजा लोग के जाते हैं, अरे हमारा तो कुछ है नहीं, हमारे कुछ नहीं, अरे हमारे प्यारे वही है, हमारा ट्रोली वही है, हमारी तो जो हमारे कुछ नहीं पास में तुम्हारे में प्यारा देगा तू कहा आएगी हमारे बताओ। वृता वयम गुणैर्हीना भिक्षु भी श्लाघिता मुधा, बताओ हमारे गुणों गुणों कोई गुण नहीं हमारे में, कोई सत्व नहीं, कोई रज नहीं, कोई तमो गुण नहीं, कुछ नहीं, हमारे गुण है ही नहीं। उदासीना वयम नूनम है, उदासीना वयम नूनम, बताओ न स्त्री अपत्यार्थ काम का है, कोई काम नहीं, ऐसा भी तो आ गई बड़ी भारी भूल गई। अभी तक चेत कर अपना स्वास्थ्य चेत है, अच्छा आदमी है, ऐसा मैं सोचते हूँ हम लोग निष्कंजन है, पैर लगते हैं, कैसी बात बताई बढ़िया। आत्मलब्धिया स्महे पूर्णा, हम अपने स्वरूप से परिपूर्ण है। हाँ हमारे अपने स्वरूप से है, हमें कोई जरूरत ही नहीं किंचित मात्र भी, कैसी बात की, अपने अपने गेहयो ज्योतिरक्रिया है, देह के आदि इसके प्रकाशक हम उनको साक्षी में उनके हम साक्षी हैं। अक्रिया हमें किसी प्रकार से काम आदि करने की जरूरत नहीं है। तो तेरे अक्ल होनी चाहिए ना, अक्ल आनी चाहिए ना, बेकले काम करे ऐसा अरे भंडे में फंस गई हुई मुहूर्त में। आत्मने अनुरूपम वरम भजस्व, अपने जैसे आप हो ऐसे सुख फल में वे बजे साथ रहे, खूब मौज से आनंद करे, भोग है पदार्थ है बहुत है, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो साफ दिखाई जाए, बोलो कितनी भूल गई है ना। रुक्मणी जी कह सकती हैं कि आप मेरे को लाए क्यों फिर, कि तेषाम वीर्य मदांधा नाम दृप्ता नाम स्मयनुत्तये आनिता सी मया बद्रे तेजोपहरता सताम, दुष्टों का संहार करने के लिए और उनका मद था उसका नाश करने के लिए मैं लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ। वे घड़ा घमंड करता है नहीं, वो घमंड दूर करने के लाया हो, तुम्हारी कोई गलत नहीं हमारे तो हमारा इच्छा नहीं, हमारी इच्छा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, कैसे तो आ गई गलती करी, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। समझदार आदमी को ऐसी गलती करे। 11 श्लोक कहे भगवान, और एक एक श्लोक में भगवान ने ऐसी बात कही है कि जिससे यदि वो ध्यान देती तो प्रेम मालूम, जैसे सुंदरी सुमध्य में सुभ्रु ऐसे पद भी दिए, और ये बात भी कही रूल सारी समझी नहीं उन्होंने, गई मूर्छित हो गई। तस्या सुदुख भय शोक विनष्ट बुद्धे हस्ताक्षलत वलयतो व्यजनम पपात देहश्च विक्लवधिय सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायु विहिता प्रविकीर्य केशान। केश तो बिखर गए, कंगन वगैरह थे खिसक गए, और एक दुबली पतली लता के समान गिर गई। बोलो दृष्टगंज ने सब जगह दृष्टगंज ने वो भगवान कह रहे हैं, जगह धन प्यारे है धनों को भगवान प्यार थोड़ी, मकान है धन है ऐश्वर्य है वैभव है ये प्यार लगे, उसको हम प्यार देखते हम दूसरों में प्यारे है, हम दूसरे हैं हमारे उसने तेरे गलती करी। वो गिर गई तो भगवान ने चार बजा से उठाया उसको, चार बजा थे उत्थाप्य चतुर्भुज है, फेरी ने वर्त अर्थ किया अर्थ घबरा गए। बोलो इस वास्ते सब निष्कंद है, सबका सब ही धन संपत्ति भवन घर ऐसा माना का मारे यू है यू है यू है यू है कि आपके कुछ नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं, आपके साथ कुछ रहने वाला है ही नहीं, साफ साफ दे दो साफ है एकदम, ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए, ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए, सावधान रहो सावधान होने से तो दृष्टि चल रहे अकंचन असाह अप्रयत्न ऐसे हमें पैर लगते हैं, और कितनी भी दुष्वाद बताई कितने लोग मर गए, अपना कुछ है ही नहीं, आपके साथ रहने वाला कोई चीज है नहीं, आप किसी के साथ रह सकते ही नहीं, सब ऐसे हो आप सबके सब ही, आपने धन मान लिया है मकान मान लिया है कई विभव मान रखा है बहुत मना जान हो रहे, वैसे झूठे से बोल कोई चीज तुम्हारी नहीं। बोलो तो समझदार आदमी ऐसे में फंसे साफ कहते हैं भगवान के होते ऐसे, और ऐसे ही जनों को हम प्यारे लगते हैं, वे भगवान को प्यारे नहीं लगते हम, तुम समझदार हो करके किसे गलती करी तुमने, तो इस वास्ते आप सब अकिंचन हैं, आपके साथ सिवाय भगवान के कोई साथ रहने वाला है नहीं, आप किसी के साथ रहने वाले हो नहीं, सब ही होने सका सब क्षण भंगुर, आपके साथ है सब क्षण भंगुर, एक क्षण भी साथ में नहीं रहते, हरदम सोते प्रयोग कर रहा है, कैसी भी दुष्ट बात है, अमृत है सदा ही हमारा, अमर है अमर सब है, क्यों नाश मानो बैठे भाई, अविनाशी तत्व है आप अविनाशी, आप सदा रहने वाले हो, सदा ही नित्य रहने वाले, जुग बीत जाएंगे ब्रह्मा कहीं हो जाएंगे आप रहेंगे, वैसे ऐसे होकर के आपने क्या गलती करी, कोई साथ में दुआ नहीं, अकिंचन कुछ नहीं, पास अपना कुछ नहीं है, आप इतनी चीजों को माने बैठे हो कि हमारे मकान है, हमारे धन है, हमारे परिवार है, धूल या दूर आएंगे, धूल लाइक कण का भी आपके पास नहीं, कुछ नहीं आपके पास, सब योगदान किया है। ऐसे हमारे साथ रहे, बहुत ही साथ रहे भाइयों बहनों, ये साथ रहने वाला नहीं है। आप जिस धन को धन समझते हो, कुटुंब समझते हो, परिवार समझते हो, जमीन समझते हो, जायदाद समझते हो, अपना घर समझते हो, एक तेली जती चीज नहीं है आपकी। अनंत ब्रह्मांड सब सब में सब मिल गए आपके पास में, एक तनखा भी नहीं है, एक केस जीती भी आपकी चीज नहीं है। बड़ाई बड़ाई जीवन है तो कहते हो नहीं, वो समक भी आयो लाडा खारो को सी मटक हो से है क्या बूढ़ा जानी लाओ लाडा खारो को मटक हो तो गाते हो नहीं गीत समक नहीं आया कुछ नहीं है आपके पास में मटक हो कुछ है नहीं अपने पास में गाते और नहीं समझ दिया यार। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसा बूढ़ा जाने आयो, ऐसा जाने आयो दिखवा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, और कोई आपके साथ में रहने वाला है ही नहीं। साफ साफ बात है, जो नहीं रहने वाला है साथ में उनको लेकर राजी हो रहे हैं। तुझ होश आना चाहिए तो होश, आपके साथ क्या चलेगा बताओ, इतना बेटा बताओ, कोई कुछ नहीं चलेगा साथ में। जो अपना है वे सदा साथ रहेगा, कभी आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं, सदा साथ रहना वाला भी। राजी हो रहे हो, हमारे से ब्याह हो गया, हमारे मकान है, हमारे परिवार है, हमारे भाई धोखा है, धोखा धोखा और कुछ नहीं, साफ साफ। आपके पास कुछ नहीं है, शरीर अपना मानते हो यही थोड़ा दिन रहने वाला है, आपके साथ रहने वाली चीज क्या है बताओ। अमृत है, अमृत वो साथ में आपके, अमर साथ में सर्व सबसे बढ़िया चीज संसार में, जिसे बढ़िया कोई हो नहीं सके, न त्वत समोस्ते अभ्यधिक कुतोऽन्य, अधिक क्या होगा उसे समान कोई चीज नहीं है, वो सदा साथ में, वो सदा ही साथ में। उसको तो भुला दिया और निको चीजों को कुछ मान लिया, ये राजी हो गए, समझे नहीं, तो कोई साथ रहने वाली चीज नहीं है, कोई चीज साथ रहने वाली नहीं सिवाय परमात्मा के, वो साथ में रहेगा, वो साथ छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, छोड़ने की ताकत नहीं भगवान में खुद में, उसमें योग्यता नहीं है, वो सदा साथ में है, उसके सिवाय कोई साथ में नहीं। तत्व समझेगा नहीं, एक भगवान के सिवाय आपका साथी कोई नहीं है, कोई नहीं है साथी, कोई नहीं है। वह को राय हमारे धन है, हमारे धन है, हमारे मकान है, हमारे ये है, ये धोखा है, धोखा है, कोरा धोखा, कोरा धोखा, साफ साफ कोई आपका नहीं, आप किसी के नहीं हो, आपके साथ रहने वाले कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। और मेरा जी हो रहे है, बधन है, मायूर है, धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। नाराज ब्रजराज कुंवर से बह गई कर पहचान, बह गई कर पहचान, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। एक परमात्मा वो अपना है, अपना है, जिसके आप अंश हो, जिसके आप साथी हो, आपका वो साथी है, उसके सिवाय कोई आपका नहीं है, कोई आपका नहीं है। पर आप मानते ही नहीं हो, भगवान ने रुक्मणी जी कहा बताओ, घबरा गई रुक्मणी तो कि त्याग कर रहे भगवान। त्याग मूर्ति है भगवान, त्याग मूर्ति कुछ नहीं है। अरे आपके साथ भी कुछ नहीं है, भूल में हो भाई, अपना जो धन मानते हो, जन मानते हो, घर मानते हो, पैसा मानते हो, रुपया मानते हो, कोई साथ में नहीं है, सब धोखा ही धोखा है। हमारे साथ कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। इस वास्ते सच्चे देश है भगवान में। भाइयों बहनों सब सावधान हो जाओ, आपके साथ रहने वाला नहीं है। आप विचार करो, आप कोई मन में हो तो बोलो, आपके साथ कौन रहेगा, आप किसके साथ रहोगे? सफाई हुई, कुछ साथ रहने वाला नहीं, आपके साथ नहीं रहने, आप किसी साथ रहने वाला नहीं। विश्वासघात होता है, विश्वासघात वह है। आपको धन हमारा है, कुछ नहीं है आपका, कोरा धोखा, कोरा कोरा निखास धोखा। वो परमात्मा आपके है, आपका केवल परमात्मा है, और उसके अंश आप हो। ममई वांश हो जीव लोग, जीव भूत अनाधना अनाधिकार से मेरा अंश है। वो परमपिता परमात्मा हमारा है, हमारे साथ है, हरदम साथ रहेगा, वो कभी साथ छोड़ेगा नहीं, वो कभी साथ छोड़ सकते ही नहीं। और ये साथ आप रहते हो, आपके साथ में रहते, और कोई आपके साथ रहने वाला है ही नहीं, कोई आपके साथ रह सकता ही नहीं, आप किसी के साथ रह सकते ही नहीं। एक परमात्मा है, वो अपना है, उसी साथ आप रहो, उसी बिना कौन है आपका? अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही तय, अंत में सबके सब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ रहे हैं। ये जितने वर्ष बीत गए हैं, इतने तो मर गए, और वो मर रहे हैं। आप हमारे बैठे उस समय में उम्र थी उतनी, इसमें कोई शंका हो तो बताओ। आपके साथ रहने कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, ना आपके साथ कोई चीज रहती, ना आप किसी के साथ रहते। आप अमृत के साथ रहते हैं, परमात्मा के साथ आप रहते हैं, आपके साथ परमात्मा रहते हैं, परमात्मा का संस हो। आप कितने बड़े घराने के हो, तुझमें नाश में कहां फंस गए? चेत करो, हौसला हौसला हो उसमें, चेत करो। आपके साथ केवल परमात्मा रहेंगे, परमात्मा के साथ आप रहेंगे, इसके सिवाय आपकी कोई चीज नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है। ये सत्संग से ये बात बताई जाती है कि आपके साथ कोई रहने वाली चीज नहीं, सब चीजें छूटेगी छूटेगी। यो तो तन जसी रे जसी, यो तो तन जसी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जसी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जसी। ये तो जाएगा, तन भी जाएगा रे, मन भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला हो जाएगा रे हर सके। खोली सफाई दूंगा, सफाई दूंगा, एक कोड़ी साधे अरबों खरबों रुपया है, एक तिल चीज आपकी अभी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज आपकी नहीं है। अरुण देख राजी हो रहा है, बड़ा भारी धोखा हो रहा, बड़ा भारी धोखा, सुनते हो नहीं, मानते हो नहीं, और जवाब आपके पास नहीं, बताओ जवाब बताओ, आपकी चीज क्या है सिवाय परमात्मा के? आपकी चीज कोई आदमी नहीं है, कोई चीज है ही नहीं आपकी, बिल्कुल नहीं। परमात्मा स्वयं आपके है, कभी छोड़ेंगे नहीं, वो सदा साथ में रहेंगे, आप सदा उनके साथ रहते हैं, साथ ही से प्रेम करो भाई। असली हमारा साथी ईश्वर, जन्म का साथी ईश्वर, सर्वधार राधे श्याम शरण सब उनके, तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किसे करिए प्यार यार, खुद घर जमाना है, किसे करिए प्यार यार, कुछ भी नहीं है, एक भगवान आप गए। हे नाथ हे नाथ, आप पुकारो रात दिन, इसे सिवाय आपका कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकेगा नहीं, सब छूट जाएगा एकदम, सिवाय रोने के और कुछ हाथ लगेगा नहीं, सिवाय रोने के कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्या लगेगा बताओ? इस वास्ते एक भगवान को याद करो। मीरा भाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके श्री मोर मुंगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, उसके सिवाय कोई अपना है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। इस वास्ते चेत करो, होश करो, इसमें जो बात समझ में नहीं आ तो बोलो, शंका हो तो बोलो। जीवित काल में तो सुख मिला नहीं विषय भोगा से, उस कारण तो नहीं छूट रहा है, बीमारी तो वो है, मरने पर तो सबने दिक्कत छूट जाओगा, जीवित काल में तो सुख मिलता है, दिक्कत पदार्थ पर सुख का तो वहम है, मिलता है दुख, सुख तो नाम धरा है, मिलता दुख है, दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है दुख, प्रत्यक्ष में मिलता दिखे महाराज जी, सुख प्रत्यक्ष में मिलता दिखे, अब तो दिख है पर है तो नहीं ना, है जब जाओ तो काम पड़ी जाओ, है तो इसमें संतोष करो, फिर इसमें संतोष करो, ये सुख मेरा मस्त हो जाओ, अरे सुख है तो मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, फिर रह जाओ उनके साथ में, ऐसे पे हो तो फिर भाई फायदा क्या होगा, यानी बड़ी ऐसी चीज है, रह तो सकते ही नहीं साथ में, साथ में आप नहीं रह सकते, आपके साथ वो नहीं रह सकता, ना आपके साथ रहता ना आप साथ में रहते हो, ऐसे वो राजी हो रहे हो, इस राजी के सिवाय दुख के और क्या होगा, सिवाय विश्वासघात के क्या होगा, आपका सोना विश्वासघात होगा, आपका कोई चीज नहीं है। आज आप निकाले यहां से घबरा जाओ, परंतु एक दिन निकालेंगे आपको, सांप अगर अंत ही तो तजेंगे पा मर तू से अभीत है, सांप निकाल के मशरूम मार देंगे, कोई साथ में नहीं है, कुछ साथ में, कोटि एक साथ में नहीं होगा, कोई साथ में नहीं होगा, साथ वो ब्रज वो है मेरे तो वेदर है गोपाल, दूसरा कोई, वो सदा साथ में रहना है। सबका मालिक है, उनके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो आपका है, उसके सिवाय आपका कोई नहीं है। पद सुनाऊंगा, पद मेरे मन में आती है, पद की पद सुनाऊंगा, आपका कोई है नहीं, आपके साथ कोई रह सकता नहीं, आप किसी के साथ रह सकते नहीं, आपकी ताकत नहीं आपके साथ रहे, सब उड़ जाए, हंस की लाई के सब उड़ जाएगा, कोई साथ रहेगा नहीं, नहीं वो और बहुत तेरे बढ़िया लगे जो कोई बढ़िया लगे जो सा सब बढ़िया हुआ है, सब बढ़िया लगे तो सुना है, चेत हो जाए, आंख खुल जाए, एकदम आंख कान लगा कर सुनो ठीक तरह से, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया हाँ किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया अरे पांच तत्व का पिंजर बनिया मन बुद्धि अहंकार रे, पांच तत्व पिंजर बनिया मन बुद्धि, अरे मैं अरु मेरा मान इसी को बहता जीव विचार रे, मैं अरु मेरा मान इसी को बहता जीव रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका अरे बालक बहता बूढ़ा बहता बहता तरुण कुमारा रे, बालक अरे दुबला बहता मोटा बहता बहता स्वस्थ बीमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता स्वस्थ बीमारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका ए साधु बहता पंडित बहता बहता मूर्ख गंवारा रे, साधु बहता पंडित धनपति बहता नरपति बहता हाथी के असवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता हाथी के तू किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका आश्रम बहता कुटिया बहती मंदिर महल दीवारा रे, अरे जिंदा बहता मुर्दा बहता बहती सबकी छारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहती सबकी छारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, ह हाँ नदियाँ बहती पर्वत बहता बहता समंदर खारा रे नदियाँ बहती पर्वत अरे धरणी पवन अगन जल बहता चांद सूरज नभ तारा रे धरणी पवन अगन जल बहता चांद सूरज नभ हाँ किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे अरे स्वर्ग लोक में इंदर बहता देवों का सरदारा रे स्वर्ग लोक में इंदर बहता अरे ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता जिसके है मुख चारा रे ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता तू किसका लिया सहारा रे प्राणी बहता यह जग सारा रे मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे दिन रजनी पखवाड़ा रे मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे दिन रजनी पख जागृत स्वप्न सुसुप्ति बहवे जो गंगा की धारा रे जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो गंगा की धारा अरे किसका लिया सहारा प्राण बहता यह जग सारा रे बहता संग बहो मत प्यारे सुमिरो सिरजन हारा रे बहता संग बहो मत प्यारे अरे हरदम रहता कभी न बहता वह सबका आधारा रे हरदम रहता कभी न अरे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे यह संसार शरीर एक है तू इन सब से न्यारा रे तू इन सब से तू ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा रे तू ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा ये किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका बहता ए बहता यह जग सारा रे बहता यह जग सारा सब बहता है बहता है सभी बहता है एक रहता है एक रहता है रहते सो रहता है निरता नारा नहीं एक रहता है सब बहता है सभी बहता है एकदम विचार करो तो सब बहता है कोई साथ में रहने वाला नहीं है अनंत लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में आप घूम जाओ कोई रहता नहीं है कोई साथ रहता नहीं कोई साथ रहता नहीं है एक पलक भी आपके साथ रहता ही नहीं एक पलक भी हरदम आपसे अलग होता है हरदम निरंतर आपसे अलग होता है जो निरंतर अलग होता है उसको अपना माना है और जो निरंतर साथ रहता है उसको अपना नहीं माना है ये बड़ी भारी भूल है ये मूल भूल है ये जो हरदम रहता है किसी क्षण भी आपका त्याग करता ही नहीं कर सकता ही नहीं अलग हो सकता नहीं वो सदा साथ में रहता है उसको तो भूल गए और जो साथ में नहीं रहता है उनको भूल गई साथ में बहुत धोखा हुआ बहुत कोई साथ में रहने वाला नहीं, सब बहता है सब कुछ। अब गाते नहीं, वही गाते फिर शेर जी पद ठीक। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा दो दिन का जग में मेला, रे दो मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा अकेला हरि। राजा भी जाएगा योगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा योगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा गुरु भी जाएगा, चेला रे भाई जाएगा, चेला उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, ओ दो दिन का जग में मेला, रे दो मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। मात पिता भाई बंधु भी जाएगा, मात हाँ मात पिता भाई बंधु भी जाएगा, मात पिता और रुपियों का ठेला, रे भाई क्यों का ठेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उठ जाएगा दो दिन का जग में मेला, रे दर्शन मेला, उठ जाएगा स अकेला, उठ जाएगा अकेला हरि। तन भी जाएगा मन भी जाएगा, तन भी जाएगा मन भी जाएगा, हाँ तन भी जाएगा मन भी जाएगा, तन भी जाएगा। तू क्यों भैया है गैला, रे भाई गैला, जाएगा अकेला, उठ जाएगा दो दिन का दर्शन मेला, रे दो मेला, उठ जाएगा हंस अकेला, उठ जाएगा हंस अकेला हरि। तुम भी जाएगा तेरा भी जाएगा, तुम हाँ तुम भी जाएगा तेरा भी जाएगा, तुम भी माया का सब खेला, रे भाई माया का सब खेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला, मेला उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला हरि। कोडीर कोडी माया जोड़ी, कोट संग चले न अधेला, रे भाई चले न अधेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला मेला उठ जाएगा हंस अकेला उठ जाए अकेला हरी साथी रे साथी तेरे पार उतर गए साथ हाँ साथी रे साथी तेरे पार उतर गए साथ तू क्यों रहा अकेला रे भाई रहा अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला दो दिन का दर्शन मेला मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा स अकेला हरी राम नाम निष्काम रटो नर हाँ राम नाम निष्काम रटो नर राम बीत जात है बेला रे भाई है बेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला दो दिन का दर्शन मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला सत्संग करो तो कीर्तन में बैठा रहो कीर्तन में उठ करके आप क्या लाभ लोगे घर जाकर क्या लाभ ले लोगे कीर्तन का तिरस्कार करो भगवान के नाम का तिरस्कार करो इसका अपमान करके आप लाभ क्या उठाओगे क्या फायदा होगा पांच सात मिनट सभी क्यों तो सभा का तिरस्कार करो क्यों भगवान के नाम का तिरस्कार करो क्यों ये अपराध करो ये पाप क्यों करो मुफ्त में थोड़ी तार बैठा रहो कितनी कम बढ़िया बात है इस वास्ते बीच में एक भी न उठे बिल्कुल नहीं कोई न उठे कीर्तन जमेगा बहुत बढ़िया कीर्तन जमेगा ऐसा बढ़िया ओ सभा बिगाड़ देता है एक आदमी उठ जाता है सभा बिगाड़ दिया सबका कड्डी बिगाड़ आदमी थोड़ी देर बैठ जाओ थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ जाओ तो देखो एक आनंद सब मिलकर ये देखो कीर्तन कैसा एक आनंद होता है